Begiratzeko modua omen da, espaletia jateko era. Dutxatu ondoren larruak hartzen dizun dizira. Oertzean utzi zapatak, tanpasako munean. Zpaingoi belak eta gurina, besarkadak eta esnean. Wow, wow, wow, wow, wow. Txarnatzean omen dago, legatzen jakitean. Zugaldea gara izgarbitu, sekretuak labean. Oarrek batzutan diote, badatoz egun alperra. Argeia serrea bezala, loaldietan itotzen da. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. La la la la la la la la la la la la la la la. Harriko egin desiratu xirilaioti begira. Zkailua bete janari amodio belar jalea. Biotza gixibarekin sabelaten ertzean. Beti bilutxik islaten zara lur garbitu ferrian. Wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ni sexoaz, zuarrikoaz, edelkarrekin moldatu bergera. Ni sexoaz, zuarrikoaz, edelkarrekin moldatu bergera.